من هنوز به یاد ایدای قدیم، به عشق ماشینکای کاغذیم، وقتی مادر پای هفت سین به میگفت قول بدیم به همدیگه دروغ نگیم، میرم سوی این بهار زندگیم، هنوزم به عشق ایدای قدیم. یاد روزا، یاد شبا، یاد ایران قدیم، دست به دست همو عاشق تن به بارون میزدیم. یاد صوت دلشینه لبو داغه مثل قند، یا که آواز شیرینه فال گردو سر بند. شب ایدا یادته، شور و قوقا یادته، سبزه ی سیزده به در کنار دریا یادته، آتیش بازی یادته، شب چهارشنبه یه سال، خنده هایی که دیگه شده این روزا من. فصل پاییز برگای زرد، حتی اون روزا قشنگ بود، مهربونی توی سینه، دل واسه هم دیگه تنگ بود. برف شبهای کریم از صبحای زود، چه بودن شاد و غزل خون. شب ایدا یادته، شور و قوقا یادته، سبزه ی سیزده به در کنار دریا یادته، آتیش بازی یادته، شب چهارشنبه یه سال، خنده هایی که دیگه شده این روزا من. شب ایدان